У эфіры радыё «Свабода», у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства замежных справаў Беларусі зачыняе сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Швецыі, каб яна зрабіла тое ж да 30 жніўня. І хоць размовы пра разрыў дыпламатычных адносін пакуль няма, многія эксперты лічаць, што Менск пайшоў на эскаляцыю дыпламатычнай вайны з Стакгольмам. З працягам тэмы Владзімір Глот. Сигналом для эскаляции стала ранішняя специальная заява Министерства замежных справ Беларуси. Министерство обвестило, что белорусская амбасада в Стокгольме зачиняется и запотребовала от шведов зачинить амбасаду в Менску. МЗС Беларуси тлумачит свой крок тем, что шведские улады вырешили выслать со Стокгольма двух старейших дипломатов амбасады Беларуси, у тем лику часового поверенного в справах, і адмовілі ва ўездзе ў Швецыю новаму амбасадару Беларусі, які мае агрэман ўраду Швецыі. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных кажа, што пазіцыя беларускага боку падрабязна выкладзеная ў заяве. А на пытанне свабоды, хто ў такім выпадку будзе абараняць інтарэсы беларускіх грамадзянаў у Скандынавіі, адказаў. Беларускі інтарэсы ў Швецыі будуць прадстаўляць какое-то другое беларускае пасольства ў другой стране. Обычна делаецца такім образом, што, скажам, какое-то другое беларускае пасольства акредитуецца па совместительству. Прадстаўнік МЗС Швецыі Андэрс Йорае у размове са свабодай пацвердзіў, што да 30 жніўня дыпламаты ягонай краіны пакінуць Беларусь. Гэта зроблена таму, што МЗС Беларусі скасавала ім дыпламатычныя візы, і ў іх няма ніякага іншага выйсця. Палітолях Вячаслаў Пазняк адзначае, што фармальна наступным крокам у дачыненнях дзвюх краін павінен стаць разрыў дыпламатычных адносін. На самом деле разрыв дипотношений – это уже, что называется, самая крайняя мера, и поэтому одно дело логика, а другое дело как-то практически происходит. Идет игра мускулами стороны Минска. Я не думаю, что дойдет до разрыва дипломатических отношений, потому что в современном мире это жест, который означает свертывание нормальных цивилизованных отношений. Политолог Игорь Ляльков отзначая, с формального пункта гледжання тое, што цяпер адбываецца паміж Беларусію і Швецыяй, нельга назваць поўным разрывам. Не аб'яўлена пра разрыў дыпламатычных стасункаў паміж Беларусію і Швецыяй, але па сутнасці сваёй гэта вельмі блізка да стану разрыву адносінаў з адной з найбольш уплывовых краінаў еўрапейскага звязу, краіна, якая дастаткова блізка знаходзіцца да Беларусі, дастаткова актыўна займаецца беларускім пытаннем ўнутры еўрапейскага звязу. Нельга забывацца, што Швецыя была адным з ініцыятараў усходняга партнерства, фактычна на сённяшні дзень адзінай такой міжнароднай праграмай, якой Беларусь звязана нейкім чынам з еўразвязам. Таму закрыццё шведскай амбасады такі вельмі сур'ёзны выклік Европе, усёй аб'яднанай Европе. 10 жніўня у другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краінаў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на свае крыніцы ў развязе, на ім будзе выпрацаваны адказ ў развязу на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўніку амбасады Швецыі. Владзімір Глот з Менску. А вось што сказаў свабодзе Себастьян Брабант, прэсавы сакратар Кэтрын Эштон, вярхоўнай прадстаўніцы еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі. We reiterate the EU's full commitment to the Vienna Convention and to the exercise of constructive. Мы зноў падкрэсліваем поўную адданасць еўразвязу Венскай канвенцыі і ажыццяўленню канструктыўных адносінаў са сваімі партнёрамі ў адпаведнасці з дыпламатычнымі нормамі. Як мы ўжо заяўлялі на мінулым тыдні, еўразвяз і яго сябры зацікаўленыя ў мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджванні еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці дэмакратыі, правоў чалавека і прынцыпаў прававой дзяржавы. Мы нагадваем, што гэтае пытанне будзе разглядацца камітэтам у пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі. This issue will be taken up in the Political and Security Committee in Brussels. А міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд зрабіў допіс у блогу пра прычыны і выклікі дыпламатычнага канфлікту з Беларусю. Цытую: «Прэзідэнт Лукашэнка вырашыў працягваць далейшую эскаляцыю дыпламатычнага канфлікту са Швецыяй сваім рашэннем выкінуць усіх астатніх шведскіх дыпламатаў з краіны. Гэта, вядома, драматычны крок супраць дзяржавы сябра Еўразвязу, і гэта не можа не ўплываць на нашу агульную палітыку ў адносінах да рэжыму. Матыў, хутчэй за ўсё, зрабіць як можна больш складанай рэалізацыю праграмаў супрацы, якія ў нас ёсць з Беларусю дзеля пашырэння правоў чалавека. У гэтым кантэксце Лукашэнка таксама закрыў сваё ўласнае пасольства ў Стакгольме», напісаў у блогу міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд. А як у Беларусі паставіліся да таго, што беларускія ўлады адклікалі сваю амбасаду са Швецыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Я считаю, что да, что правильно делают, что высылают. Ну, не знаю, как бы вообще, зачем лишнее вмешательство в нашу страну. Как бы вроде бы все мирно, как бы, да, скажем так, хорошо. И тут любое какое-то, ну, вот, если не понравилось власти нашей, не понравилось, что вот так вот вмешались. Это ж может произойти всякое там, я не знаю, правильно делают, зачем? Мы ж к ним не лезем. Я думаю, что наоборот они делают неправильно. Мне кажется, каждый должен иметь свое какое-то право на слово, на, ну, то есть иметь что-то. Да. Я думаю, что это правильно. Я считаю правильно. Ну, во-первых, самолет нарушил пространство. Это однозначно. Я бы сбил лично. В этом я согласен. Ну, я думаю, просто адекватные меры посольство шведское не приняло по этому инциденту. Поэтому они и были высланы. Ну, знаете, я так достаточно в этой проблеме не проинформирован. Ну, поэтому была со шведской стороны, следовательно. Ну, что послу, мне кажется, надо было, чтобы по-любому послы были и той стране. По-другому как-то урегулировать, наводить контакт. Так ты там адносіны паміж паслы, я не согласна з гэтым. А пытанне ў горадні мы працягнем гэтую тэму пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Кузняцоў з Полацку. Акцыя са шведскімі мядзведзікамі выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанні ў пасобніцтве ў здзяйсненні злачынства і незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Юнакоў затрымалі пасля таго, як 4 ліпеня двое грамадзянаў Швецыі на лёгкаматорным самалёце нелегальна прыляцелі ў Беларусь і раскідалі плюшавыя цацкі над Авянцом і Менскам на знак пратэсту супраць парушэння правоў і свабодаў Беларусі. С працягам тэмы Галіна Абакунчык. Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, перадала ў турму КДБ прадуктовую пасылку для сына. Яна кажа, што з часу затрымання ад Антона дайшоў толькі адзін ліст, а таму яна не мае інфармацыі, што з ім адбываецца, і не ведае, як ставіцца да выстаўленага сыну абвінавачання. Передала передачу, шоколада, конфет, печенье, колбасы, попить, торец, дабы закурил, как написал в письме, что из-за всей этой ситуации нервы, конечно, сдали. Тяжело все. Нет комментариев на эту тему. Ну, будем надеяться на лучшее. Людмила Башарымова, мать менская риэлтора Сергея Башарымова. Кажа, что атрымала от сына уже некалькі листов. Яна не хоча паведамляць падрабязнасці про измест, але упэўненая у невінаватасці сына и спадзяецца на лепшае. Мой сын в чем я виноват? Это, по-моему, я совсем. Як вы лічыце, чаму его трымаеце в турме? Вы знаете, наверное, надо спросить у тех, кто трымае. Якія у вас спадзяванні на бліжэйшы час? Знаете, надежда всегда должна быть. Артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якіх выстаўлена абвінавачанне Антону Сурапіну і Сергею Башарымаву, прадугледжвае да 7 гадоў пазбаўлення волі, паведаміў свабодзе юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Мы патрабуем неадкладнага тлумачэння з боку камітэту дзяржаўнай бяспекі, у чым канкрэтна абвінавачваюцца гэтыя маладыя людзі. Таму што як нам падаецца, што ніякія іхнія дзеянні ніякім чынам не маглі нанесці тую шкоду, якая прадугледжана гэтым артыкулам. Фактычна іх абвінавачваюць у дастаткова цяжкім злачынстве. Яны могуць быць прыцягнуты да адказнасці, якая прадугледжваецца да 7 год пазбаўлення волі. І безумоўна, ва ўсёй гэтай сітуацыі ёсць палітычны заказ дзяржавы, і яны безумоўна з'яўляюцца палітычнымі вязнямі на дадзены момант. Абвінавачанне ў крымінальным злачынстве і ў турманні ў турме двух беларускіх грамадзян у справе плюшавага дэсанту са Швецыі, гэта спроба беларускага КДБ дастаць саміх арганізатараў і ўдзельнікаў акцыі, мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Свежы зварот КДБ да шведаў, каб яны сюды ў Мінск прыляцелі, падмацоўвае ўражанне, што ніякіх доказаў няма, і гэтыя людзі зараз ужо выглядаюць такой жывой прынадай, каб выцягнуць сюды саміх ініцыятараў і ўдзельнікаў дзёрзкай акцыі, якая так насаліла беларускаму кіраўніцтву. Ёсць такая небяспека, што вось людзі апынуцца крайнімі, таму што яшчэ са сталінскіх часоў дзейнічае і такая логіка, што ў нас абы каго і дарэмна органы не хапаюць. 19 ліпеня заснавальнік піар-кампаніі Пэр Кромвел зрабіў заяву для беларускіх уладаў пра недатычнасць каго-кольвечы з беларускіх грамадзянаў да плюшавага дэсанту. Галіна Бакунчык. Тым часам КГДБ Беларусі звярнуўся да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. А расійская служба BBC звязалася з Ганнай Лінай Фрэй, якая разам з паплечнікам Томасам Мазэці пілітавала шведскі самалёт. Ганна сказала, што шведы гатовыя прыехаць у Менск для дачы паказанняў, калі атрымаюць імунітэт. Яна таксама заявіла, што ніякія беларусы ўдзелу ў гэтай акцыі не прымаюць. Мали. Цалкам інтерв'ю з Ганнай Ліной Фрэй на сайте Свободы. Вы на хвалях Свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад шведаў, каб яны зрабілі тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных адносін пакуль няма. 10 жніўня адбудзецца надзвычайнае паседжанне амбасадараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанне ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Валянтэры пры рэстаўрацыі Сынкавіцкай царквы падчас расчысткі сценаў ад алейнай фарбы знайшлі манаграму. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі заявляе, што для правядзення расчысткі сценаў царквы яшчэ няма дазволу. Адвакат палітвязня Сергей Каваленкі падаў касацыйную скаргу на прысуд у Вярхоўны суд Беларусі. Вы на хвалях Свабоды, і мы вяртаемся да тэмы плюшавага дэсанту і яго наступстваў, гавораць слухачы Свабоды. Няўжо шведскія лётнікі купяцца на габійскую прывабу і заявяцца ў нас у краіну якабы для дачы паказання? Хіба толькі на свае скуры маруць адчуць усе чароўнасці нашай турмы? Відаць, аматарам вострых адчуванні, мала таго, што яны перажылі ў часы пералёта беларускай мяжы, ім трэба, каб іх, як тых плюшавых мядведзікаў, патрапалі нашыя бобікі. А там, як водзяцца, выб'юць і паказанні, і пакаянні, і прашэнні аб міласці на імя нашага гаранта. Татьяна, Менск. Доктор из Витебска. Надо не дело против них возбуждать, а надо наградить этих людей за то, что показали, причем достаточно добродушной и шуточной форме, те негативные явления в нашей армии. Ведь могли-то не только мишек раскидать, но и какую-нибудь заразу, поэтому награждать их надо. Из Пинска. Вот Лукашенко своему КГБ приказал вызвать шведов и здесь их заключить за стенки. Но если бы диктатора действительно интересовала безопасность граждан, то он бы позвал бы организаторов этого полета и исполнителей этих летчиков и вежливо с ними поговорил и узнал бы все дыры в нашей системе ПВО. А то Лукашенко клянется и нам. 3 июля он еще нам все обещал, что у нас все нормально, все замечательно. И россиян вводит за нос в том, что мы защищаем и свои границы надежные. Россия у нас тут защищена с западной стороны, со стороны Беларуси от врагов и так далее, и так далее. На самом деле, кто хочет, тот летает на нашей территории. Что было б, коли бы их сбили? Ці здадуцца яны КДБ? Ці грэкі штурхалі ядро за даляры? Дзе Бартосік знаходзіць пітушчых? Пра гэта і яшчэ пра інтэграцыйныя агуркі з памідорамі у новых званочках. Двести шестьдесят шесть, тридцать девять, пятьдесят два, телефон аўтаадказніку Менску, тэлефануйце. Вы на хвалях свободы. Мастак Алесь Пушкін, які кіруе валянтэрамі пры рэстаўрацыі сынкавіцкай царквы, паведаміў, што падчас расчысткі сценаў далейнай фарбы знайшлі манаграму. Падрабязнасці ў Александры Дэнько. Мастак Алесь Пушкін з групай валянтэраў ужо некалькі тыдняў працуюць у сынкавіцкай царкве. Яны расчышчаюць сцены адалейнай фарбы, якой іх пакрылі ў 90-е гады мінулага стагоддзя. Сынкавіцкая царква-крэпасць, што ў Зельвінскім раёне Гарадзенскай вобласці, пабудаваная пры канцы 15-га на пачатку 16-га стагоддзяў. Гэта рэдкі помнік беларускай архітэктуры, распавядае Алесь Пушкін. 11 душ вось зараз працуе на рыштаваннях. Пачынаем вот цяпер ужо памаленьку столь сашкрабаць. А так внізу стен нішы адшкраблі, нашлі графіці дзве. Адну графіці знайшоў студэнт 3-га курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, гістарычнага факультэта Алексей Друпаў. Другую вось графіці сёння знайшлі прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віктар Кулак, такі ў нас працуе валанцёр. Алексей Друпаў, які зрабіў у царкве маленькае адкрыццё, прачытаў пра заклік Алеся Пушкіна ў інтэрнэце. Раней ён працаваў на валянтэрскіх летніках у Крэві і ў Гальшанах, распавядае Алексей Друпаў. Яшчэ шачу гэту фарбу, было знайдзена невялікае графіці ў выглядзе манаграмы ІГС, з карашкам зверху, у адраўленні соніка з'яўлялася эмблема ордэна езуітаў. Шмат варыянтаў транскрыпцыі. Ёсць варыянт, што ІГС – гэта першыя літары ад Ісус Христос. Ёсць варыянт, што гэта Езу Гомені Сольватар, Ісус Чалавецтва Ратавальнік. Православных такога ніколі не было, яны такім не карысталіся. У тым тое маленькае адкрыццё, што гэта такое першае паўз каталіцкае ці ўніяцкае графіці ў праваслаўным храме. Што можа сказаць аб тым, што калісьці гэты храм магчыма быў каталіцкім, а можа хтось з каталікоў туды прабраўся ад цілуніятую ад помсту так нашкрябаў. Ще рана казаць. Алексей Друпаў кажа, што валянтэры працуюць у нармальных умовах. Алтарная частка дазваляе паставіць вось так от людзей уздоўж сцен, каб адзін аднаму ніяк не перашкаджалі, не штурхаліся і сам алтар не закрамалі. Технологія бярэцца адмысловы растваральнік, мажацца гэтая фарба, прыкрываецца цэлафанам на паўгадзінкі. Пасля гэта здымаецца і шпацелем гэта ўсё сашкрабаецца, а ўжо пасля прамываецца ўжо сцяна цынкоўкай і содай. Нармалёвыя умовы, пяльчаткі ёсць, рэспіратары ёсць, інструмента хапае, ўсё добра. Рэстаўрацыя такога каштоўнага помніка выклікала заклапочанасць у спецыялістаў, пра што ўжо распавядала Радыё Свабода. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі паведаміў Радыё Свабода, што для правядзення расчыстки яшчэ няма дазволу. Выдаваўся дазвол на правядзення работ у царкве, але чумовы, што папярэдні будзе пастаўлена канцэпцыя правядзення работ Пушкіным, і я яму тое ж самае гаварыў вусна. Фактычна, пакуль ён не прадставіць канцэпцыю, якім чынам ён будзе чысціць, як што, ніякай расчысткі не можа быць. Так робіць любы рэстаўратар. Нават рэстаўратар вышэйшай кваліфікацыі Сарабьянаў з Москвы, які працуе сёння з беларускімі рэстаўратарамі, таксама вышэйшай катэгорыі ў Спаса-Прэбрэжэнскай царкве, ён прадстаўляў канцэпцыю правядзення рэстаўрацыі жывапісу. Сказаў свабодзе начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі. Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. А ў вёсцы Вялікія Арлы на Столеншчыні не спыняецца святкаванне. Аднавяскоўцы, хто добрым словам, хто пад чарку і шкварку, адзначаюць алімпійскую перамогу сваёй зямлячкі, штурхальніца ядра Надзея Стапчук. І ўжо колькі дзён не высыхаюць слёзы ў бабулі Надзеі Александры Івановны Чупік, у працяг Ігар Карней. 80-гадовая жанчына плача ад шчасця і згора адначасова. Найперш, што яе дачка Валянціна, маці Надзеі, не дажыла да такога светлага моманту. Сама Александра Івановна ўсё жыццё адпрацавала на ферме, вырасціла 5 дачок, а цяпер ганарыцца ўнучкай, якая праславілася на ўвесь свет. Спасибо. Вона маленька гадавала яе, добренька была, послушна, бабі слухала. Добра была мене ўнученька. Рада дзіцятко. Бачила, показалі. Але розстроїлася, да поплакала. Щоб моя доченька бачила, що її дочечка завоювала. О. Бабуля Александра кажа, што Надзея, як выпадае час, заўсёды наведвае яе, дапамагае падтрымлівае і духоўна, і матэрыяльна. І абавязкова разам яны ідуць на могілкі. Наска прыязджае до мяне, помоць дае мне. Я яе гадавала, шкадавала, она добренька была. А і Господь помагае. Молюся Богу, щоб всім. Ой, моя внученька, Наденька. Ото приїжджає, мене двідає і їдемо двох мізею на кладбище. Заїхали, вона розстроїлася. Даже я спужалася, поплакала, по матері обняла пам'ятника. Вже 10 лет, як мій дід мер. Аварі 9. Надіної мамі. Скоро за батьком пішла вона. До розмови долучається Тамара Ригоровна, колишня вихователька Надія Стапчук у дитячому садку. Згадує, що дівчина могла стати і музикою, і мастаком, але врешті вибрала спорт. Я була першою воспитательницей Надюши і прийшла бабушку поздравити. То, знаєте, вона розтиралася, вона з 30-го года. Тим більше мама Надюши умерла, молода. І бабушка всю свою життя проработала на фермі. Чоловік, як вона говорить, спрацьований, виростила з 5 дітей. Бабушка боліла. У нее давление повышается. Бабушка очень переживала. Она знала, что Надя будет выступать. Подходила к портрету у дочери, вот мамы Нади, и просила, вот, доченька, помоги ты волшим сироте. Не очень переживала и волновалась. Когда ей сказала, что Надя взяла золото, то, поверьте, она так плакала, так расстроилась. Все-таки, вы понимаете, конечно, радость, гордость. А по второе, все-таки и дочь умерла, и она как бы вот и сирота. Колишняя выхователька Надеи Остапчук. Про іншую олимпийскую чемпионку Викторию Азаренку говорит слухач «Свободы». Вам телефонует Микола Конохович. Сегодня на вас зусім неадукованный человек и той добро разумея, что великий спорт – это один из головных стрижнев великой политики. И коли Виктория Азаренко на весь свет заявляет, цитую ее слова, дословно, «Я думаю, что спорт поза политикой». Такие выказывания не робят ей гонору. Еще большую непристойность Виктория Азаренко проявила, покрывши свои плечи сталинско-БССРовским стягом. Это значит стягом неиснующей краины. А что думаете про это вы? Телефонуйте 266-39-52. А зараз выборчая тема. Сегодня, поводле календарного пляну выборчей кампании, у Менску и регионах повинны были сформованы быть участковые выборкамы. Агулом их 6485, а вылучено их более як 73 тысячи человек. Накладные выники по всех округах и участках покуль невядомые, хоть агульная тенденция видовочная уже теперь. Представников оппозиции знову массово не включают у склад комиссий. Трапляют тады только адзінкавыя апазіцыйныя вылучэнцы. Напрыклад, у гарадоцкім раёне на Віцебшчыне прадстаўнікоў апазіцыйных партый ва участковай камісіі не ўключылі ўвогуле. Чаму? Сітуацыю дакладняе Браніслава Станкевіч. Про посяджение у райвыконкаме, где формовалась комиссия, оповел активист Леонид Аутухов, який собирается балетоваться по Витебской сельской окрузе номер 21. Еще 31 выборчий участок, 390 заяв было, и два демократичные представники были, партия БНФ и социал-демократы, громада. Не включили. Включили громадские объединения Белая Русь, профсоюзы, инше. А кто, правда, повинен заниматься выборами политической партии, ты их не включили. Як и подчас минулых президентских выборов, в участковую комиссию не трапил Леонид Горовы, представник Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Не включили и Ольгу Аутухову, представницу партии БНФ. Гэтак само беспоспяховая она спробовала трапить ранее у округовую комиссию, протягивая городовский активист. Участок, на этим мы вылучали, 34-й советский. 19 человек будет склад комиссии, а 21 заявка, двух не включили. Тим ліку і представника партії БНФ. Я зробив за увагу, як вам не соромно не включили одного представника партії. Ніякого відказу, промовчали. Ми могли вилучити і більше, але вирішили два в участки, ми зробили справжні вибори. У Орші партія БНФ не вилучала представників у комісії. Що до інших партій, то про виніки посядженню аршанських рай і гарвиконкамов оповів старшиня городської суполки партії лівих «Справедливий світ» Миколай Дямідов. Рай з полком Шанский состав участковой комиссии из 12 8 направленцев 6 принял, а 2 не принял. А по городу наши 16 направленцев приняли только 7, а 9 отказали. А вот ОГП из 10 отказано 8. Зато они для демократии отказали двум членам БРСМ, одному Белой Руси, да, и Лисовский председатель горисполкома. Вот видите, мы не только вам отказывали, но и другим отказывали. На Гомельшчыне ў жлобіне 12 сваіх прадстаўнікоў вылучыла партыя левых справядлівы свет. Аднак ніводзін з іх не трапіў у гэтыя камісіі, апавядае мясцовы актывіст партыі левых Анатоль Степаненко. Все они заранее подготовили. Членам райисполкома раздали заранее подготовленные списки комиссии пофамильно, по участкам. Нам ничего не показали. Докладывал заместитель председателя райисполкома по идеологической работе Костейков. Никого из ненужных представителей никого не пустили. Допустим, из нашей партии 12 человек было предложено, никого не пустили. Из БНФ никого не пустили. Только провластных, фонд мира, союз женщин. Ну, в общем, короче говоря, вот таких вот. Як лічыць актывіст, гэта яшчэ адзін паказнік незацікаўленасці ўлады ў правядзенні справядлівых выбараў. Это лишнее подтверждение того, что власть, она просто даже не старается показать, что это выборы. Она показывает, что это административная операция по назначению очередной партии сидельцев. Присутствие любого нормального человека в комиссии, это будет фактически материал для подтверждения фальсификации этих выборов. Кіраўнік региональной организации партии БНФ, зречицы Валер Путинский, кажа, что сёлета было нават складана пераканаць сяброў партии вылучыцца ва участковыя комиссии. Раней амаль усе мясцовыя прадстаўнікі БНФ пабывалі ў камісіях і ведаюць, як падсумоўваюцца вынікі галасавання. Гэтым разам пагадзіліся працаваць у камісіях толькі двое актывістаў – Алег Карбалевіч і Лідія Пятровіч. Аднак іх, як і сямёх прадстаўнікоў справядлівага свету, у склад выбаркамаў сёлета не ўвялі. Ва участковой комиссии мы по Гомельской области вылучили пятерых. У Речицы уже было поседжение, двоих не уключили, которые были два в Речице. У Речицы завсёды и включали в комиссии. У Речицы уже навод нема сябра партии, и не был сябром комиссии. Раз побывали, побачили на той бардак и больше не захотели. Никто в комиссии не захотел идти, бо никто не верит в эти выборы, а быть пешками там никто не хочет. А вось меркаванне кіраўніка руху за свободу Александра Меленкевича. Улада хоча захаваць выбары пад сваім поўным кантролем, і незалежных сябраў практычна там не будзе, альбо будзе вельмі вельмі мала і рэдка. Старая сістэма працуе. Іншая справа, ці уладзе патрэбныя кантакты з Еўропай, бо з Еўропай не атрымаецца супрацоўніцтва, пакуль не будуць вызвалены вязні і пакуль не будуць лепшыя выбары. Таму якія тэндэнцыі перамогуць на гэтым этапе, але пра дэмакратыю няма чаго гаварыць. Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Меленкевіч. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад шведаў, каб яны зрабілі тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных адносін пакуль няма. 10 жніўня адбудзецца надзвычайнае паседжанне амбасадараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якім КДБ Беларусі выставіў абвінавачанне ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Валянтэры пры рэстаўрацыі Сынкавіцкай царквы падчас расчысткі сценаў ад алейнай фарбы знайшлі манаграму. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі заявляе, што для правядзення расчысткі сценаў царквы яшчэ няма дазволу.